أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناه إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا د سورۃ الواقعہ د اوویشتم نمبر آیات څخه شروع پر شپږ پنځوسم نمبر آیات باندې ختم شو. نو دا ربط خدا و چې هلته مخکې اجمال اصول دی سورت په سر کې چې الله عزوجل و دې امت ته چې حاضر دی د نبی علیه السلام او هغه گذشته ګرد انسانیت ته خطاب وکړي خو په خطاب یې ودې امت ته وکړي پرانور یې راغالب کړي کنه ګرد انسانیت ته خطاب دی هغه په اوم نمبر آیات کې و چې لوکنتم ازواجا ثلاثه تسبنو برسی درې ډلې بسی یوه ډله چې وه اصحاب المیمنه وه بله ډله چې وه هغه اصحاب المشأمه وه بل نو بیا السابقون هغه ډېر در مخه چې وه هغه نو د پرون په درس کې سابقون موږ وویل چې هغه در ټولو چې د مخه یې الله تعالی ته ډېر نږدې د هغو چې کوم نعمتونه وه هغه پرون بیان سو اعلی اعلی درجه نعمتونه وه نو وسغه دو امه ډلې حسابي چې دا نو بیا اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه چې دا نو تر سابقونو په درجه کې راکښته دي خو تر مشأمن و بیږي جنت خو ځي نو فقط نعمتونه دونه ډېر ډېر غټ غټ نعمتونه نه دي لکه دا سابقونو ده. نو دا د اصحاب الیمین خلک چې مخکې په اصحاب المیمنه یاد سو دغو بیان وسدي نو داسې فرمایي الله عز وجل و اصحاب الیمین و اصحاب خویندان الیمین در راسته لاس د ښي طرف خلق چي دي وما اصحاب الیمین ما څنګ شدی څنګ شش استاد اصحاب خویندان الیمین د جرستلس هغه ول اصحاب الیمین مبتدا سو ملاقات دد وهم اصحاب الیمین دا نو خبر سو اصحاب الیمین څنګ ش خلګ څنګ ش حالات کی دین ما اصحاب څنګ شدی اصحاب خویندان الیمین د جرستلس نو دی سره کم دا شوالی په چیش کی دی دا دی بسی دا دی شوالی د نعمتو د لاری بیانی الله وای فی صدر مخضود فی صدر دی به په بیرو کی مخضود جزوزان پرسیوی در رسول علیه صلات و سلام سخی و عربی و سرائی پشتن وکر برای ولی رسول الله پا جنت خو بیرستا خو دی بیرو تا خو دیسی زوزان داری خو لاس نورو رکیر چه و دانایش که دیسی لاس ادخل برچم لاس دایور منگاری کنو بار زوزان دی تیره تیره چنگ چنگ زوزان دی نبی علیہ السلام استاد دا مخدود و طول دا پام ندی مخدود خغد و دا قطع تاویل کیجی چی پریکی نو دا مخدود قطع کرسی بی زوزان زوزان گر سران نلری دا ارز و سپر زای بیر پسی مشکی دا نو فی سیدرین پا بیرو کی بی مخدودین چی زوزان پریکرسی بی نو خلاصای منا بی زوزان زوزان با نی بکشی کی و طلحین او پا کیلو کی بھائی طلح و کیلیہ توائی عربی کی موز ام و کیلیہ توائی دوارا نمانی کی موز او یا طلح نو طلح پا کیلو کی بھائی منوضو جن پور پور پور تا کیلیہ کی تس لی دلی پا خواہ خبانو مجا غیو دا غدر لو دی لی دلی اس خواہ غلو درخ تا لپر کری دا بے خط سخا نو دا داس پور پور پور پور لپر کی دا سی نو دا غی چی جی کیلیہ پا جنات کی دانو آل تا بیا پا تبسیل کی دا تبسیل شیف دیسی وای چی برای دا بے خط ستر سارا پوری خالی زیگر سارا نلی دا غرا کنی پور پور پوری که کنی خدا یو واشکان چی بجون دام پور پور پوری دو سر سر بیر سر بیر دا سی نو یو پر بل بانجی نو وطلحن پا کیلو کی بایی منغدودین پور پور پور مانا تیح با تیح یو پر بل سر بیر دا غس کیلی بایی دا سارا تر پا پوری و ظلین او فسایی کی بایی ممدودین کش کرد سوی پا دیس سایی کی بایی چه مد دور کول سوی مد دا کشوولو تاوید کیجی نو کش سایی لکس ار چل مروار دا وار را خیجی دا آخواد سوی دی انسان سایی خوارا دیر وردائی پاید تا نمال میرش دا اس چیر دی یا دا غرکم چل مر لویجو دا مزگر دا خواستم دا غرکم دی انسان سایی و جبولی خواد ورده سی دا سایی گر سره ممدودی جیو حتا وی چه سرای پر آس پور سی سل کال مزال پکشی کیو که دا سایی نخلاسی دا دو غنو وجه غچ غچ سایی جگر دا ما پسایی که سرای روانی نو و ذیلین فسایی که بایی ممدودین وجه وجه چه دا دیر پراخ وجه سایی تمام نلرینو و ما این مسکوب و ما این پو ابو که بایی مسکوبین توی کرسیوی مسکوب معنی مسبوب سب توی اولو تویل کیش نو معنی دا جید سس بله دا جید سا پایده ده عرب خو بایان دو بلر جی دلیوی سعجی عرب برودون و دا چنی و دا شیانی ندلو دخو غرانی و ریگن علاقه دا یاریگ دی لگستان دی یا غرونه جنو نو دی او بگر دا پس اولاغو پرسیوی نو دی دا دیسی او بو دیر شو کیو ارمان می در نو دیش بابا پر مزک بیر سره اسان را واخلی پا یو پیالای را واخلی گرد مرد لوی لوی رسیج پوشان بی او برکشه بی پا غیو رکشه نو اللہ عز و جل دا نعمت رو تکشه شو چه دا او بابا بس کو بی منا توی کرسی بی منا صاب نی دا غسی براوانی او بل دا دی لشتی نواری دا د جنت او بچی دی اگه دا غیر وانی لکه تسبیچ پر مزکا کشه پر جسر بیر بانی دی چار زیستا زورات خبلا در بیش دوری دی سوالا نلری چپکشی که بو بیش که دا عسل و لیلی که دا شراب و لی که دا بلی منا پا مزکا که کند نگواری دا مزکی پر سر پخبلا دی سمنا سر زی چی سر اولادی سی خدا علا پا امر دای و نعمت چی دا غیر سر زی لکه ما لکه دا تسبولار چرا وانی کشیر دا سی نو مسکوب سپاتی ورسر زکه که مسکوب توی کرسی وی جاری کرسی وی پرم زکه بانی سر بیرنی دیدی سر رسی و سبلاغه نواری و فاکه هکن کثیره کن و فاکه هکن او دغا اصحاب الیمین با پمیوو کی کثیره کن دیری دیری میوی بی مجمعه با دکی دکی ده تمام بوتی لا مقطوعه ولا ممنوعه لا مقطوعه کن نپری کرسی وی دی چې درخت څخه پریچ برا و خزان به پر راشي ولا ممنوع کن او نه به ممنوع وي دا رقم چې معنا ګر سره نه راخسته کیږي چې می خوره معنا دغه سهل التناول دي چې پاګړی ستا ورته سبلاس له کابل راستې رسو چې کته پروت کته ناس چې کته ولاړې چې را اخلي د درخت د شخص تازه را پرې کیږ د په خاصه پرې نه د چې شو سوید بروازه باغ پرې راټولو یا خزانی سی به پرېج به وي چې نه مقطوعه دي نه ممنوعه دي فقط ستا لاس غواړي چې ور به غزه ممنوع به ده د شنه سره اخس در سلوري مچا کوته پیدا کې چې په چا چې شاخه را کاش کې باندې نه بیا ځنیش کې نو کیدای سپ خبر اوس پیژ ولا مقطوعه نه پرې کړ سی وی دا می وی ولا ممنوعه او نه ممنوع کړ سی وی معنا چې لاس نه ورته رسی ځاغه رقم هم نه دی بالکل اسان سهل التناول دی او فروش او دی په پرشو کې مرفوعه پورته کړ سی وی چې کړ سی وی نو پرشو نه دا رقم لوړ دی معنا چې دی پرکشي یا کټ بر سره جک چې دې کښنی هر دوار خپل ورته چې چیږي اوتومات دې دغه رقم او بیا مرفوعه سي چې کړه سي وي مرفوعه یا په معنا د دغه چې پورته کړه سي وي چې کړه سي وي چګ چګ دي لوړ دي یا مرفوعه په معنا سره د دې چې خورا د لوړې درجه معنا درجه لوړه ده معنا ډیر بهش قیمت دي لکه موږ ټول وبدل به 50 سره سي وي هغه د سرو زرو په سیمانو سره بسي معنا غ سپرنګام به د سرو زرو یو نو فروشین په پرشو کې به مرفوعه کې چې دی مرفوع لوړ کړه سی وی دی د مزیک څخه لوړ دی یا مرفوعه چې دی لوړ دی د قیمت په اعتبار باندې د رتبه په اعتبار باندې ډیر بهش قیمته کټو پرشو نه دی چې دی پرکښینی ولاړې ان انشأناهن انشاء اغه حوري چې مخکې تیرې سی وی دوغه په باره کې علاوه ان به شک مر ان شأن مش پیدا کړی دی هن دغه حوري ان شأن په یو نوی قسم پیدا کول سره دا د بل رقم پیدا کول دي کداغه د دنیا شوزي چې هم حالته علاوه یې بل قسم پیدا یې شتور لره ورکم هغه د دنیا خواص نه یې پکشي په دنیا کې خود شوزو په خواص کې دغه چې بلوخته ورسېده بر حیز لره ورځي یا مثلا بیا کوښنه په نس کې بیا د نه پاس مریضي بل پلا ټي بي بل پلا بلای پرسیدای علاوه دا په یو دا رقم خلق باندې زه خیا خلقوم کدا حوری دي کدی دي چې دا د ګردو مرده فار اوټومیټیک بکرا ګرځي نو اوس په دنیا کې چې اوسه دي بکرا یې پیغلی بیا چې هغه خپل خاون نه جه کتر سره کې نو خپل غلطو بیا مات شنو بر خلاص په غلطو دا چې زر واره نه جه کتر سره کې زر سره واره پیغله دا رقم دا علاوه دا د بل رقم پیدا کېدل نوې انشاء ده دا دا نوې ایجاد دي چې اوټومیټیک بیرته خپل پیغله کېږي نو ان به شک مش ان شأن مش پیدا کړی دی هن دغه حوري دغه شیزه چې د جنت د پاره دی ان شأن په یو نیو پیدا کولو سره په یو جلاته ور پیدا کولو سره نو څنګه جلاته ور دی فجعلنا هن ابکارا علی فجعلنا نو مش ګرځولی دی هن دی ابکارم باکری د ار وار د پاره چې دی باکری ار پلا باکره ده د سینه دی چې پلا د جی بی کرمات سره بل پلان بار بیا د پسې بات کی صاحب در پای پوری باکری دی عربا اترابا عرب شدي ملاقات ذا لك الرسول توري ما برجع عروب دي لك رسول الرسول جمع وما برجع رسول ونو ادم اگر كم وزن دي مگر هو ده جمع ناش دي محبت كونك عشق كونك معنا شيزي خو جاي جاي دار كم جدا نر محبت رسري ده جاد خو محبت ني دا چې د شیزه د خواڅه خو محبت وي نو دا خو زوج کې بیا ډیر خوند راولي ډیر نشات راولي چې د اخو څخه محبت ښکار شي نو الله وي عروبا مننا کی بي من کوون کی بي د خپل ازواج سره اترابا امزولان بي دی په خپل سن سال کې مسر امزولان دي د جنت د پاره چې د کوم حوري ور کړی جل او تعالی یا د شیزه کوروالای دي واده کوي د کډری د دنیا خو برته د سره دي دا بغیر د یو سن د خپل خاوند سره د یو سن که داسې په خبره اوس پوهېږي معنا دغه ښځه او دا خاوند چې د یو سینو سالې خو توافق یې ډېر سره راځي پر ژوند خوند ډېر سره اخیستلی سي اوس موږ به داسې فرض کړو چې یو سړی په بدن هر څونه تکړی سپینژر وي یو ښځه چې ځوانه ښځه وي برای یو څوک سپینژر ته ورکړي نو خلک ملامتي ولي وایي وایي د دېو د سینو سال توافق نشته سره د سینو سال توافق نشته سره د ده د سینو سال یو رقم تقاضا ده د هغه د سینو سال بل رقم تقاضا ده بل مثال که تاسو په پوهېږئ د دې ځوانانو د سپینرورو سره ولې نه ده جوړه د کوچنیانو هم د لویانو سره نه ده جوړه خو د کوچني محبت چې دی هغه د مردک سره دی د بجلی سره دی د ربړ سره دی چې په ولې چې وشي ځانته خو ده خوښ ده دا درده چې بیا مشر دی هغه بیا غواړي تربیه ورلور چې دا مکو نو ساده خو مکه د خو وکړه دا کله سره چلی دا غره کم د ځوان ته قازا جلاد د سپینجری د جلاد چې پلار نه سي الک یو ولاری ولاری یوازې پروژې دی د باندې ووسی خو البته مطابقت نو سد سینو سالې زه د سره څو اده اوس باندې خو لا بیا ده بمت برای داده دماغ کار نکی اوس ورته چې دماغ اصلا ستا کار نکی چې نه را سره پوهېږه به خبره باندې نو در دا هم زوروالي پورې راغلم چې دا یو نعمت الله دلته یاد کړي چې دغه د جنت ښځې چې دي دا به د خپلو خاوندانو سره همزولي د دې تقاضا هلته سره یې وایي غوښتنه بره یې وایي چې د یو ساعت په کوم شي تېرېږي دا بل هم ساعت په هغه شي باندې تېرېږي نو دلته دوې خوبایانې ذکر شوې عروبا مینه کوونکي به یي محبت کوونکي به یي د خپله زوجه سره د دې د خو هم محبت سته پر زوج د خپل محبت ښکار کوي اترابا امزولانې به یي سره لأصحاب اليمين علاوه لأصحاب خويندان در اليمين در جهرستي خواه دا دغه درسته لاس خلق دا اوس رایات شو اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين دغه ګرد یاد کول دا به اصحاب اليمين د پاره یو او دا څوک چې دغه اصحاب اليمين چې دغه نعمتونه الله پاک ورلر ورقي سله یو غټ جماعت من الاولین د پخوانو خلکو څخه دی و سله او یو غټ جماعت من الاخرین د ورستنو خلکو څخه دی بیا دغه رقم دوه ترجمې شوې چې د اولینو څخه د آدم علیه السلام څخه تر نبی علیه السلام پورې دا سابقه انبیا او اولیا دا د هغو څخه به غټه ډالۍ او د نبی علیه السلام امت اخرین دا که د دې هم غټه ډله ده د دې هم خورا غټه ډله ده دا به هم پکښې کېږي او یا خپله د پیغمبر علیه السلام په امت کې چې دی اول او اخر یې که معنا چې اصحاب دي تابعین دي تبې تابعین د خیر القرون چې دي د هغو به هم ډېره غټه ډله پکښې کې په دغه اصحاب الیمین کې دا وروستني خلک د دې به هم ډېره غټه ډله وي معنا دا خو ډېر خلک دي نو هره خوا یې غټه غټه ډله ده اولین هم سابقین هم نو نو سله یو غټ جماعت به وي من الاولین د اولنیو خلکو څخه و سله غټ جماعت ډله به وي من الاخرین د وروستنیو خلکو څخه دا دونه ډېر خلک دي تر دغه ځایه پورې د دویمې ډلې بیان خلاص دوهمه ډله نو اصحاب الیمین وه اوله ډله خو سابقون و چې هغه در مخه کېدونکي په دنیا کې و ښو کارو ته په آخرت کې هم سابق و جنتو ته تر چا د مخه تللي اوس هغه درېیمه بدبخته ډله پاتې شوه چې دا نو د کیڼ طرف خلک دي چپه لاس خلک دي چپه لاس ته دي معنی چې چپې خواته دي و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال و اصحاب خویندان از شمال د چپل است ما څنګه بد دي اصحاب شمال د خویندان د چپل است دا څنګه بد حال بدبخت خلق دي من ګوره دو ته بیا مفتدا و خبر سو اصحاب شمال هم مفتدا سول ما اصحاب شمال دا خبر دي خود ته بجی ور سره مراعات تعجب و بدی ته دي لکه هغه مخ چې اصحاب الیمین و ما اصحاب الیمین هغه تعجب و شوالی تو چې اصحاب الیمین ما څنګه شوګه د اصحاب الیمین دلته وای اصحاب شمال د خویندان د چپل است ما څنګه بد اصحاب شمال دا خاوندان د دې چپال اس نو بدواله په چیش کې دي فی سموم و حمیم فی سموم دی په ګرم اور کې سموم اصلا و ډیر کیز بات ته ویل کیږي چې د انسان په دامه سامولانه نه وځي سموم چې په په دغه مسام چې په دا بدن ولګیږي که خو دا پوستکی دننه بعد وسوځي چې ګرمې یا دا رقم وي دا کوچني مسام چې دا ورشته تر راوتلی دي دا خوله چې تر راوځي په دغه ځایو له ځان نه باسي کېدای سي په مضمون پوه شو نو سموم دغسې ګرمې اورناکه هوا ته ویل کیږي چې په سموم په دا مسام نه ننوځي نو اوس یې خلاصه دا ده فی سموم دوی به په ګرم اور کې به یم و حمیم او په جوش خوټ کېدلو اوبو کې به یم نو دا خو جوش اوبه دي کې چرلې دغه ورته تیار دي د دې خو دغه سور اور دي چې په مسام نه ننوځي و ظل او دوی به په سایه کې من یحموم د تکه توره دو د څخه نو یحموم الدخان شدید السواد اغه اور چې ډیر تک تور ده دغه دود یادوم چې ډیر تک تور نو دی په پچا کې وزیلن فسایه کې چې دا سایه د شش څه جوړې د درختو سایه نه ده من یحموم اغه د ډیر تور دود څخه جوړ دود دوم سایه کې دا سپورت سي برا سایه دلته وکی نو سړی چې دا سایه نوم خوندوره ده خو د دې خو یو دغه دود بوی په ګاډ وینو او بل خو چې تنفس کې یو تسلی په ستنګي باندې کیږي نو دا صدق السایه على فاكوكي و داغ اصحاب الشمال ولا خلق دا او داغ سایه دي سد لا بارجين ولا كريم لا بارجين چه نخو نکده چه دي خون كي پکشكي احساس كي ولا كريم او نعزت منه دا چه انسان تا پراحت پکشكي حاصل سي پراحت تم ني پکشكي نو نو چه خون كي نستا پکشكي فراحت و خوشالي نستا پکشكي نو پستنگي دا پکشكي داغ سایه نو پا پدغه کې بدی خدا په خپل ځان کې عذاب نو د دې وجه چې شته الله یې وجه هم بیان کړي انهم کانوا قبل ذلك مترفین انهم بشک دوی دغه اصحاب الشمال کانو دوی و په دنیا کې قبل ذلك مخ کې تر یو اوس حالت چې د آخرت حالت نه اوس دی دغه څه د مخ په دنیا کې دوی و چې شي مترفین آباد په نعمتو مترف هغه چا ته ویل کیږي چې په نعمتو کې د خلکو پر چم در سره غوټای الله پاک وایي واذا اردنا ان نهلك قريه چې موږ اراده وکړو د دې چې کلی برباد کړو یو ملک برباد کړو امرنا مترفیها موږ یې امر وکړو معنا په زړه کې ورواچو مترفینو ته مترفین دغه قوانین دغه نه دي دا وزیران مزیران دغه بلای دوی امر کو ففسقوا فیها نو دوی باره چې دی هلته فسق پکښې کې وکړي فسق شروع کې ویل فسق چې دی خو د لاس ورته رسېږي زنا یې هم دی کوي ښځې هم دی رخصي شرابونه هم دی کوي فحق علیها القول پر دوی باندې زما فیصله د عذاب حق سي ورته جوړه سي باندې مې په دمر نه هاته د میره الله وایي موږ کنډ کپر کو باره نو مطرب دغه چا ته ویل کېږي چې په نعمتو کې ډوب وینو نو الله وایي انهم بېشکه دوی کانو وه قبل ذلك مخکې تر دغه مترفین آباد په نعمتو کې ډوب دوی مترفین وګرځي نو ښه چې مترفینو په نعمتو کې ډوب وګنه یوازې نعمت خو ګناه نه ده چې سړی نعمتونه خوري بره واده نو ګناه ده یا وکانو دوی و یسرون دوی همیشه توب کاوه اصرار یې کاوه علی الحنث العظیم علی الحنث پر ګناه باندې العظیم یې لو ګناه پر کبایرو یې همیشه توب کاوه د کبایرو همیشه توب خو پسې بره چاته ګرځي و کفر ته ګرځي نو دا دغه رقم بلای و نو ځکه الله پاک وایي اوس دوی په سمومو په حمیم کې دي دوی په ظلم یحموم کې دي د عذابونو ورته اماده دي نو یو خدا و چې پر غټه ګناه باندې همیشه توب کاوه بل انکار ورسره دی پر ګناه باندې چې دی چې موږ له مفزي و کوپر ته ګرځي فزا دغه وسستي بیانې وکانو دی و یقولون دی بده شی ویله اذا متنا ایا اذا هغه وخت متنا چې موږ مرس و کنا او موږ ترابا خاور و عظاما او ودک ان ایانو موږ به شک لمبعوثون خمخره جونج کړه کیجو بل هیهات هیهات دا ډېر لرې ده چې موږ بیا را ژوندي کېږو ده ولې دا خبره کول خو چې تا ورته ویلی چې بابا دا نعمتونه د الله تعالی دي دا شکر غواړي که چې د دې نعمتو شکر نه کوي دا بیا قیامت راځي صاب راځي کتاب راځي دوزخ ته بجي واچي ته به بر ښه بیا را ژوندي کېږو د خدمت زړه ته نه کېږي مانه دغه ژوند دی اوس پنځه لکه راځي موږ د خلکو په خلو کې لوېدلي پنځه ورځې ژوند دی په خوند کې روانه چې په خوند کې ورته چې تخپلې پنځه ورځې بوله نو خو نور ژوند پر وژدې خو بر ژوند راځي خو هغه ته تاوان کوي د جزای خوندونه ته کروای کنه روای هغه خوندونه اخلي دی دغه ژوند د سمون کې ورچ بیا ژوند نشته د سی وای الله پاک وکانو دی و یقولون و یلیا وال ایا اذا هغه وخت متنا چې موږ مرسو وكنا او مش ترابا خاوري وعظاما او دك جز خاوري سما دك سما ان ايا نو بشك مج لخم خم بعصم بتراج من دكيجو معنا دا خو نش كي دلي بعيد خبر استفهام انكاري دي برل تمج لا سك او اباؤنا الاولون ايا ودا غركم رجمن دكيج اباؤنا فلرون نزمج الاولون غف خواني شنو ازمج فلرون نكغون ورنك وترنك تش بسو كلو مخكش اغرج من دكيج دا اسم كان لري قل تورت وای نبی علیہ السلام تعالی او تعالی خطاب کوي ته د شورت وای ان الاولین والاخرین ان بشک الاولین اغه په خوانی چې توا او اغه زما په خوانی پلورنه بم راځون کی یا ورته اغه والاخرین او دغه ورستنی دا ټول د ادم څخه بیا در پای لخم خ مجموعون را جمع کړه کیږي دا ټول ک اولین ک اخر دی ورته خمه خ را جمع کیږي د کمی ورځ د پاره الى میقات واغه معلوم وخت یوم معلوم دغه معلوم ورځي معلوم ورځ د قیامت ورځ چې په دغه ورځ د قیامت چې هغه میقات معلوم دي چې پر دغه ځای بره ټولې چې د حشر د نشر میدان چې تاسو سوال جواب کړ ورته اگر دا ولای بل اچر ټول سي تاسو ولې داسې ګران شکاري زبر ژوندې کې ژم زما په خوا پلورونه نه کې ګام بر ژوندې کې ځلا ورته اگر یو لولا کفاتس ان الاولین بشک په خوانی والاخرین ورستنی لخمخه مجموعون را جمع کړه کیږي څه وخت لپاره اله میقات ته دغه معلوم وخت یو من معلومه د معلوم ورځ د معلوم ورځ او معلوم وخت چې حساب کتاب شکیر چې ورځ قیامت ثم بیا بنو ورته وای نبی علیه السلام ته بیا ته داسې ورته چورتا انکم بشک تاس ایها الضالون ای گمراهان المکذبون درواغ غنونکو اے گمراہ درواخ گنوں کو خلق درواخ گنل دی دی چاکر خود رسولان ایک ونیا منل نو گمراہ ہم دی او مکذب ہم دی لخام خا اکیلون تسی بخورون کیاست من شجرین دا یو درخ کس رخ چاگ درخت دا من زقوم دا زقوم یو خدا دا جی دنیا زقوم دی دا نبات دا جی دی زوزان لری بد بد زوزان لری دیر مختلف شکلون لری دا سی دا مارانو پا شکل کی جی دا چپلاخو پا شکل کی جی دا دا اغا آخرت زقوم دا غرا کم ندی التا پا سورت صافات کی علاو تلا فرمائی انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم التا آیت کریمه دی چلیر وشتم چه دا یو درخت دا دا دا دو رخ پا دا بیخ که پا اور که التا راش نکیش نو گور دا یتی بعد تا یه دنیا شای پا اور چین کیش نو خون نشین کیش آقا دا دو رخ پا بیخ که راشین کیش آقا زکم که انه هو رؤوس شیاطین میوه دار کم جتا چوه دا شیطانان و سرو نجد دا بدوالی سر کنی دا شیطان سر خمر نجد دا چه سر کم سر دی علاوه تا بوا دا شیطانان و سرو نجد مانا دا شکل یا ناشو علاقه دی دا شکل یا بد دی دا غر کم جنو التا پا سورة دخان کی بیادی سوائی این شجرت الزقوم طعام الاثیم التا پا درود سلویشتم سلور سلویشتم زد سلویشتم سلویشتم سلویشتم آیاتو که دا زقوم بیان التا هم سوائی دی پا سورة دخان کی چه دا دا زقوم درخت چه دا طعام الاثیم دا خورق دا گناکار سر دی گناکار بخوری التا کالمهلی یغلی فی البطون دا داست دا لکا خط بیلا کل دا زیتون چه آغا پا نسک بیاییش چې زیتون کیل چې چې هغه به خټ بیل اس دا چې جوش کې برا بدن سوځي لکه پروند مشتره کې چې بل سټیک چې ویل کې برا د چې د روغن پر کم ساس کې ساس کې چې ته خوش ډیر نو علاوه دا چې دی لکه خټ بیل د زیتون کیل دا به فنس کې پر لې ایش حالت به خټ آری کغل الحمیم دا چې به ایش لکه هغه جوش او به چې شنو دا به انسان فنس کې برا سال التیم د زقوم د درخت هغه اثر د ښکارا کی چې دی په نس کې جوش واره کی د کلمی شوړې د غره کم دی نو دا بیان په هغه دوه صورت کې سوی په صورت صفات او په صورت دخان کې په دواړو کې د علی مادر تو نو دا درخت چې د دی په دغه خورون کې لا اکلون خمخه به تش خورون کې اس یو دالون مکذبینو من شجر د درخت څخه د درخت د من زقوم د زقوم درخت فمالئون منها البطون فمالئون نو تیس با دکون کی است من ها دا غز قومت سخ البتون دا نسو ناس بم زنی دکایه خوریه با مجبور با امیه نو دا مازی لپزی شراکتی ملاقاری لکه زمر دا یه دنیا زقوم دا اخرت زقوم سر لپزی سر یه و دی حقیقت جلال لکه دا یه دنیا انار و دا جنت انار سنگ سر بیل دی اگه جلال شای دی دا جلال دی خو مازی نومی اگه رکم دی نو زقوم هم دا رکم دی نومی سر یه و دی مگر معنی دیر جلال دا اگه پنس که دا غسی جوش کهیم فمالئون نور دکون که بیاست من ها دا غز قوم دا درخت سخ البطون و نسولا فشاربون علیه من الحمیم نس شرکسی بارا و باغواری دا روڑی کم دا غرکم دا چلوڑی خلوستی و بوت دا سریعوا کیش نو فشاربون چشون که بیاست اغدالون و مکذبینو علیه پر دا غز قوم بانی من الحمیم دا جوش و بوت سبارا با جو بیا و بوت چاواوش اغبا نبیا جوش خود که دلی و بی فشاربون شرب الهیم کتوان خو جوش او بچرای که خوزی پیجنم چه جوش که برای بنده چشم الله وی فشاری بون نو چون که بایست ایغ دالون و مکذبونو شرب پا چشنگ لکه چشنگ الهیمه ده جلو ایلی وش به انسان که او مریضی ده استسقا ورتوای وی پلانه ده استسقا پا مرز بانی اخته دیم اگه دا غده چه برای او بیده لده چه ارسو او بچشی نس یو بان ولاده خودی او بیجنه نو جلوه هلی چه بیادی دا اگه بیا اوشتی دا اگه رکم چه دا اگه مریضی بانی اووی یا لنبیا و هلی برای نو دای دوغونو او بچشی چه ارسو چه ترسو چه مرکی چه دای نفو او بیجنه علاوی چشی بیم پر دا اگه رکم دا جوشو بلکه دا اگه تج اوشت اهیم و دا اگه مرزمن دا اگه تج اوشت وحیل کیجنه فشاری بونه نو چشون که بیاست ایغ دالونو مکذبونو شربه لکه چشل څنګه چشون که بیاست لکه چشل الهیمه دا اغا تج دیر جلوهو لگوش چه دیر تجی علاوه هادا نزولهم یوم الجی هادا دا اغا بیان چه وسوسو دا اغا اصحاب الشمال دا پاره دا چه دی نزولو ملمستیا دا هم دا دی یو ملجین په ورځ باندې د جزا چې د قیامت ورځ ده ګوره دا تحکمن ورته ویل چې کنه ملمسیا خو د اعزاز شی نو نو دته برای ستا ملمسیا په دوژخ کې دغه دشته اوس مې درته بیان ته به پر دغه ملما چا ته وای د اصحاب الشمال ته وای دلته خو نو بره مخاطب کړ کتاب ورته کې چې انکم ایها الضالون المکذبون والبیان ایغ ضالون او ای مکذبین چې دا درواغ غنل د رسولانو کوي ستې سفاره دغه شین اماده دي په پای کې دلته الله پاک له هاذا نزلهم به په غایب یاد کړ ولدان د دی مین مسجد فورز باندې د چا الین د قیامت دین خاصی جزا ته وای نو فر جزا خود هر عمل چې د قیامت کې ورکول کیږي اوس به ورځ ته یو ملګین وای د جزا ورسنو نو تر دا ځای پوری دا درې سره جماعت چې بیان یې اوس سابقون ام بیان سو اول سابقون بیان اوس اصحاب الیمین ام بیان سو دریم نمبر اصحاب الشمال هغه دا چې تر دې ځای پوری ختم سو ورسته بنور بیا بل مزمن راځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.